Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio Czwartek, 16 listopada, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Premier będzie interweniować po rezolucji Europarlamentu na jutrzejszym unijnym szczycie w Szwecji. Zwrotem następnych warszawskich nieruchomości za godzinę zajmie się komisja weryfikacyjna. Jednym z wezwanych znany handlarz roszczeń. Polska akcja humanitarna zbiera pieniądze na pomoc dla ofiar potężnego trzęsienia ziemi na iracko-irańskim pograniczu. Polskie władze będą interweniować po debacie w Europarlamencie i rezolucji krytykującej stan demokracji w Polsce. Przyjęty dokument rozpoczyna procedurę uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Pierwszy etap zakłada przygotowanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w naszym kraju. A premier w sprawie rezolucji ma interweniować na jutrzejszym unijnym szczycie. Beata Szydło ma poruszyć temat w czasie spotkania z liderami europejskich państw w Göteborgu. Zdaniem polskiej premier to dobra okazja do tego, by odnieść się do, jak napisała na Twitterze, skandalicznych wydarzeń w Parlamencie Europejskim. Chwilę później powtórzył to szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Zapowiedział, że polski rząd będzie protestował przeciwko niesłusznym, jego zdaniem, oskarżeniom zawartym w rezolucji Europarlamentu. Pani premier Beata Szydło będzie się odnosić do tej kwestii i będzie interweniować w czasie piątkowego szczytu Rady Europejskiej w Göteborgu. Premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że politycy szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania. Krytycznie debatę w parlamencie ocenił także prezydent Andrzej Duda. Napisał, że zachowanie i język posłów Platformy i ich koalicjantów w Parlamencie Europejskim są nie do zaakceptowania. To mowa kłamstwa, która uderza w Polskę, Polaków i nasze prawo wyboru, podkreślił prezydent. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do debaty odniósł się w Trójce wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z PiSu. Jak mówił, szczególnie zabolała go wypowiedź belgijskiego eurodeputowanego Guy Verhofstadta. Były belgijski premier powiedział, że 11 listopada w Warszawie manifestowało 60 tysięcy nazistów. Człowiek, który obraża kraj, który poniósł największe straty z rąk niemieckich nazistów, powinien tak dostać po kieszeni przez sąd. Oczekiwałbym, żeby powołana do tego Fundacja Narodowa wytoczyła w pilnym trybie procesy takim żałosnym kreaturom, jak wspomniany Verhofstadt. Odnosząc się do zachowania polskich europosłów, marszałek Brudziński powiedział, że powinni ponieść odpowiedzialność podczas najbliższych wyborów. Za godzinę komisja weryfikacyjna weźmie pod lupę zwroty kolejnych stołecznych nieruchomości. Tym razem przyjrzy się reprywatyzacji dwóch kamienic oraz jednej niezabudowanej działki przy ulicy Chorzej. Dwie z nieruchomości trafiły w ręce znanego handlarza roszczeń Marka M. oraz jego matki. Na zwrot trzeciej nie zgodził się sąd. Marek M., który został wezwany do udziału w dzisiejszej rozprawie, roszczenia do nieruchomości kupił od spadkobierców dawnych właścicieli. Prawa do jednej z kamienic handlarz roszczeń nabył za 50 zł. Marek M. przed komisją stanie po raz kolejny. Poprzednio był na rozprawie dotyczącej kamienicy przy Nabielaka 9, której jest właścicielem. Członek komisji, poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości, nie spodziewa się, aby Marek M. odpowiadał dziś na pytania gremium. Scenariusz będzie podobny zapewne jak ostatnio, czyli odmawiam składania zeznań. Znaczy się ma takie prawo, natomiast to pokazuje też, że być może jak ktoś nie ma czegoś do ukrycia, to powinien o tym powiedzieć, tak? Pan Marek M. ma prawo się bronić przed tym, co go czeka zapewne. A przypomnijmy, ma kilka postępowań prokuratorskich prowadzonych w sprawie reprywatyzacji. Przed komisję wezwani zostali także lokatorzy kamienic oraz miejscy urzędnicy, którzy zajmowali się tymi reprywatyzacjami. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Polska akcja humanitarna apeluje o wsparcie dla ofiar tragicznego trzęsienia ziemi na pograniczu Iranu i Iraku. Według szacunków organizacji pomocowych skutki potężnego trzęsienia ziemi dotknęły prawie 2 miliony osób. PAH zbiera pieniądze na wsparcie dla poszkodowanych w irackim Kurdystanie. Te tereny dotknęły już wcześniej trzęsienia ziemi, mówi Jakub Belina-Brzozowski z akcji. Będziemy na przykład dystrybuować paczki żywnościowe, pomagać w tym zakresie. Druga strona tej pomocy to będzie za jakiś czas, czyli pomoc w odbudowie po prostu infrastruktury, która została wyniszczona. W niedzielnym kataklizmie na pograniczu irańsko-irackim zginęło ponad 500 osób, a około 8000 jest rannych. Rosja nadal bez własnej agencji antydopingowej. Światowa agencja nie przywróciła akredytacji rosyjskiemu laboratorium. Moskwa obawia się, że kolejną decyzją może być odsunięcie rosyjskiej reprezentacji od udziału w zimowej olimpiadzie. WADA postawiła Rosji kilka warunków, które miały pozwolić na przywrócenie akredytacji RusAda. Na posiedzeniu w Seulu zarząd Światowej Agencji Antydopingowej stwierdził, że Moskwa nie spełniła dwóch z nich, w tym nie uznała raportu dotyczącego afery dopingowej i nie udostępniła międzynarodowym ekspertom testów antydopingowych, które znajdują się w jej posiadaniu. Tymczasem, jak wcześniej poinformowały światowe media, do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wpłynęły kolejne materiały obciążające Federację Rosyjską odpowiedzialność za masowe fałszowanie prób dopingowych. Rosyjscy politycy twierdzą, że to atak na ich kraj, którego celem jest odsunięcie reprezentacji Rosji od udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu jest już Tomasz Gorazdowski. Koszykarze Rosy Radom przegrali u siebie ze Strasburgiem 63-74 w szóstej kolejce rozgrywek Ligi Mistrzów FIBA. To była piąta porażka zespołu w grupie C. Przegrały też wczoraj nasze reprezentantki w eliminacjach Mistrzostw Europy. W Stambule wyraźnie zostały pokonane przez Turczynki. Było 53-73. W siatkówce ligowej PGS Krabbełchatów wygrała wczoraj 3-0 z Wartą Zawiercie w zaległym spotkaniu drugiej kolejki plus ligi. Do zera, ale nie bez problemów, mówi Grzegorz Łomacz. Zachowaliśmy chłodną głowę w tych najważniejszych momentach newralgicznych w końcówce. To nam pomogło wygrać. Wygrało nasze doświadczenie trochę, bo naprawdę Warta postawiła straszne warunki na tej zagrywce, bo niesamowicie ryzykowali, opłacało im się to ryzyko, ale brawa dla naszej drużyny, że potrafiliśmy to przetrzymać i te trudne momenty przezwyciężyliśmy i wygraliśmy nawet do zera. A w rozgrywkach kobiet wicemistrzynie Polski Budowlane Łódź przegrały z deweloperem Rzeszów 0-3. Jutro 6 polskich zespołów, 3 męskie i 3 żeńskie, w tym Skraj Developers, poznają rywali w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie odbędzie się w Moskwie. 31 Australia, 32 Peru. To ostatni już finaliści piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj Australijczycy pokonali Honduras 3-1, a Peru pokonało Nową Zelandię 2-0 i po 36 latach znowu zagra w finałach mistrzostw świata. Brazylijski dziennik O Globo to kolejny serwis, który potwierdza, że Kubica podpisał kontrakt z Williamsem i wróci do formuły w sezonie 2018. Zespół ma podobno nawet zmodyfikować samochód do potrzeb Polaka. Kubica ma pojawić się na posezonowych testach formuły, ale w formule jak to w formule, dopóki nie stanie się na starcie w Melbourne, wszystko może się zdarzyć. W lidze NBA czwarte zwycięstwo z rzędu odniósł zespół, w którym gra Marcin Gortat. Washington Wizards. Czarodzieje pokonali w Miami Heat 102-93. To spotkanie oglądał Jan Pachlowski. Trener Wizards Scott Brooks był bardzo zadowolony po tym spotkaniu. Prezentujemy się zdecydowanie lepiej niż jeszcze 2 tygodnie temu. Procentują tutaj nasze treningi, nasza predyspozycja rzutowa się poprawiła, to daje efekty. Mówił Brooks. Szkoleniowiec ma powody do zadowolenia, bo jego zespół wygrał 4. mecz z rzędu. Ze zwycięstwa cieszy się Marcin Gortat. Choć w Miami formą w przeciwieństwie do poprzednich spotkań nie zachwycił. Polak zdobył tylko 2 punkty i dołożył do tego 5 zbiórek. Tak bardzo ja bym chciał nawet grać lepiej i grać inaczej, żeby bardziej widowiskowo czy bardziej statystycznie lepiej, to jest to praktycznie już niemożliwe. Koszykówka jedzie NBA w innym kierunku, wysocy nie dostają piłek tak jak kiedyś dostawali. W tabeli konferencji wschodniej Washington Wizards awansowali na 3. pozycję. Z Miami Jan Pachlowski. A o sporcie u nas znowu po 17. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na północy miejscami przelotny deszcz. Na razie jeszcze mglisto. 5 stopni w Małopolsce, 7 w centrum, do 9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że do tej pralki załadujesz nawet 10 kilo prania? A wiesz, że możesz dostać na nią 10% rabatu? Jak to? Teraz dajemy tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład pralko-suszarka Beko 8 kilo prania, 5 suszenia, klasa A za 1839 zł i 8 groszy, czyli o 160 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2, 2, 7, 4, 2, 2, 7, 4.

Lean on me, Seal. Tak nas wspierał pięknie, porannie. To Trójka, jest kwadrans po dziewiątej. Dziś w do południa zaproszenia, książki, film, ale nie zabraknie również dziecięcych mądrości. No ale po kolei. Do południa. Książka Dom Polski to kilkanaście rozmów z osobami, które zawodowo, w różnym kontekście zajmują się wzornictwem i projektowaniem. Autorka książki Małgorzata Czyńska pyta o historię, teraźniejszość i przyszłość polskich domów. W tych małych mieszkaniach bardzo często nie ma już miejsca na przykład na duży stół. Zresztą podobno coraz więcej osób deklaruje, że ten stół jest im zbędny. Na znaczeniu zyskuje łóżko, bo w tym łóżku można i obejrzeć serial na laptopie, i poczytać książkę, i pobyć z dzieckiem, ale też na znaczeniu zyskuje na przykład stołek. Więcej kilkanaście minut przed dziewiątą od Agnieszki Stępień w pracowni projektowej. Po dziesiątej o uwagę poprosimy szczególnie Amelię. Posłuchaj mnie, Amelka. Złodziei nigdy się nie wypuszczą. Oni mogą się zezłościć. Nie zrób tego błędu, bo jak wypuścisz ich, to oni mogą nawet ciebie okraść, a chyba nie chciałaśby tego. Dziś w cyklu Dzieci wiedzą lepiej Kasia Stoparczyk porozmawia z najmłodszymi o złości. A wiedzą państwo, kto wścieka się najbardziej? Małpy są wściekłe. Najgroźniejsza małpa to jest goli. Powiem ci jedną tajemnicę. Mój tatuś też tak umie. Po prostu ja jestem zawsze z tatą ściekwięty. Dzieci o złości kilkanaście minut po dziesiątej. Przed jedenastą Ryszard Jaźwiński połączy się z nami z Bydgoszczy. Tam od poniedziałku trwa Kamerimicz, a Riko dziś do rozmowy zaprosi młodego reżysera Aleksandra Pietrzaka, finalistę Talentów Trójki. U Grażyny Dobroń rozmowa z psychologiem Tomaszem Jamroziakiem o leczeniu prowokatywnym. I proszę nie mylić tego z prowokacją. To bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że niektórym z nas może się przydać. A chwilę później Paweł Drozd zachęci nas do ćwiczeń kaligrafii. Byłoby chyba nierozsądnie, gdybyśmy się pozbawiali pewnej umiejętności, która no bardzo ściśle z naszym statusem bycia na ziemi jest związana. To nie jest tylko i wyłącznie czynność motoryczna, ruchowa. To jest czynność intelektualna. No tak, to oczywiście nie był głos Pawła Drozda. Wszystko wyjaśni się mniej więcej o 11:30. No i teraz proszę sobie przypomnieć, kiedy państwo ostatni raz pisali ręcznie. I nie chodzi mi o listę zakupów. A po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka Za górami, za lasami, może nawet ktoś z państwa napisze list. I nie chodzi mi o e-mail. Na koniec przypomnę kolejny odcinek powieści trójkowej. Gombrowicz, ja, geniusz Klementyny Suchanow, czyta Piotr Adamczyk. A patrzę na zegar i widzę, że już za kilkanaście minut informator ekonomiczny. Dziś z Rzeszowa. No to teraz kolejna ładna piosenka. Może być nawet z dedykacją. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby jeśli zwątpisz choć jeden raz. Jeśli zwątpisz choć raz, to choćby z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. But we're absolute beginners.

jakieś odgłosy młotków, wkrętarek czy inne tego typu akustyczne sygnały, to znak, że ekipy techniczne jeszcze doszlifowują ostatnie szczegóły. Panie Tomaszu, zaczynamy oczywiście ten piękny, słoneczny poranek w Rzeszowie od wzrostów na warszawskiej giełdzie. WIG 20, 25 setnych w górę, waluty tanieją, bo frank, euro i dolar w dół. Euro w tej chwili 4,24, dolar 3,59. Panie Tomaszu, powiedzmy trochę coś o Kongresie 590. Nowa impreza na tej mapie kongresowej Polski. No to już jest drugi raz. Drugi raz, ale względnie nowa w kontekście takich dużych kongresów jak Krynica czy inne tego typu imprezy. Na pewno liczbą ludzi porównywalne i chodząc tutaj spotykamy wszystkie te same osoby, co w Krynicy. Jest oczywiście przedsięwzięcie trochę inne pod względem zaangażowania administracji państwowej i spółek Skarbu Państwa, chyba jest większy nawet stopniu niż Krynicy. Chyba ten kongres jest szczególnie ważny i będzie ważny dla wicepremiera Morawieckiego, dla wszystkich sektorów gospodarczych, bo to był do tej pory rewelacyjny rok, to co właśnie wspominał pan przed chwilą, czyli te nastroje pozytywne, optymistyczne patrzenie na gospodarkę udziela się tutaj także tłumom, widać po stoiskach, bo jest sporo mediów, ale mnóstwo także i firm. Także to będzie chyba interesujące. Dla mnie najciekawsze będzie, czy padnie gdzieś odpowiedź na pytanie, co zrobimy, kiedy ta koniunktura jednak pogorszy się, bo dzisiaj wszyscy mówimy, jak odcinać od kupurony, od tego, że nam wszystkim rośnie, jest coraz lepiej. Zmieniamy temat. Łódź nie będzie gospodarzem Expo, o tym mówiliśmy troszkę wczoraj, ale dzisiaj warto to skomentować też od strony gospodarczej, bo mimo, że imprezę światową zorganizuje Buenos Aires, to w 2022 roku to jednak pieniądze na rozwój miasta Łodzi będą. No tu rzeczywiście jest chyba potrzebny pomysł. Teraz, kiedy mamy 45-minutowe połączenie autostradą z Łodzią, kiedy jest miasto imponujące, jeżeli chodzi o zabudowanie, kulturę, tradycje, może zupełnie inną rolę pełnić z Warszawą. No i pytanie, co będzie dalej z centralnym portem komunikacyjnym, czy on to połączy te dwie i to będzie metropolie. Takie duopolis? Tak, na pewno by Łodzi na tym zależało. Nie wiem, czy reszcie Polski, bo jeżeli rzeczywiście Łódź stanie się częścią wielkiej aglomeracji centralnej warszawskiej, no to już ciężko będzie mówić o rozwoju gospodarczym innych miast w kraju. Ale na pewno dla Łodzi, dla władz to jest nadzieja. Kolejny temat, auto zastępcze na minuty. O takim rozwiązaniu pisze dziś Puls Biznesu. Pojawiają się bowiem pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe, które zamiast samochodu zastępczego oferują darmowy dostęp do carsharingu. Znamy te nowoczesne formy użytkowania samochodów, że rejestrujemy się na aplikacji, wsiadamy, sprawdzamy, gdzie jest najbliższy, wsiadamy do takiego samochodu, jedziemy tylko tyle, ile potrzebujemy. No i w tym przypadku nic nie płacimy, bo płaci towarzystwo ubezpieczeniowe, no ale wychodzi taniej. Czy to jest właśnie udogodnienie dla klientów, czy raczej cięcie kosztów kosztem ich wygody właśnie? No, na pewno jest cięcie kosztów dla ubezpieczyciela, bo nie wyobrażam, żeby to było inaczej. Natomiast w ogóle chyba zmienia się rola samochodu. Raz ze względu na to, jak zmieniają się miasta i jak po nich się poruszamy, a dwa, że to przestał być już taki wyznacznik bogactwa. Dopóki nie jeździmy Ferrari, to tak naprawdę robi się już wszystko jedno, czym jeździmy, bo samochody kupione są. No, z drugiej strony, jak mamy własny samochód, no to chcę go mieć na żądanie wtedy, kiedy chcę, a nie, że muszę rozglądać się, gdzie on stoi w okolicy, czy w ogóle stoi. No tak, oczywiście możliwe, że trzeba być bardziej przezornym, wcześniej umawiać to na telefon, sprawdzać, gdzie ten samochód jest, ale z drugiej strony nie płaci się za ubezpieczenie, nie płaci się za wymianę kół, nie martwi się stłuczkami, nie martwi się dziesiątkami, setkami rozmaitych rzeczy, nie mówiąc o parkowaniu, które chyba jest najbardziej uprzykrzające. No, jeżeli chcemy wyjechać za miasto i pojechać sobie gdzieś w głębokie Mazury do lasu, to możemy rzeczywiście mieć problem z zaparkowaniem samochodu na minuty. Zmieniamy temat i anonsujemy coś, co teoretycznie mamy obchodzić jutro, Ogólnopolski Dzień Bez Długów, czyli inicjatywa firm pożyczkowych, które chcą zwrócić uwagę na to, jak się zadłużamy. Okazuje się, że prawie połowa Polaków przyznaje, że ma problemy ze sfinansowaniem niektórych wydatków, zwłaszcza tych, które pojawiają się niespodziewanie. naprawa samochodu takiego, o którym mówiliśmy, czy jakieś dodatkowe sprzęty, które akurat się popsuły, trzeba dokupić, pralka, bęben poszedł, no i trzeba zainwestować w nową. Rzeczywiście dla mnie zastanawiające, że akurat wychodzi to od instytucji, które żyją z, czy to windykacji, czy żyją z tego, żeby obsługiwać te długi, sam pomysł. No, wydaje mi się, że to trochę tak jakby zakłady oczyszczania śmieci mówiły, że dzisiaj mamy dzień bez śmieci, czy zakłady alkoholowe mówiły, że dzisiaj mamy dzień bez alkoholu. Swego czasu mieliśmy, że elektrownie promowały dzień bez elektryczności, żeby wyłączać prąd. Nigdy nie wiem, czy to jest hipokryzja, czy po prostu już te firmy mają tak dosyć swoich klientów, że chciałyby odpocząć. Ale z drugiej strony, no, świadome zadłużanie, czy oszczędzanie na właśnie takie czarne sytuacje, to chyba coś, co powinniśmy promować. Nie, no, oczywiście każdy powinien stosować zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o oszczędzanie, wydawanie i zaciąganie pieniędzy, tylko, no, znowu nie przesadzajmy, to jest część gospodarki. Kredyty są taką samą częścią gospodarki, jak i oszczędności. Są bardzo ważne dla rynków finansowych. I tak jak ta wspomniana elektryczność, no, im więcej prądu zużywamy, to tak naprawdę także ktoś na tym zarabia i także się gospodarka kręci. Trochę widzę w tym hipokryzję. A na koniec, panie Tomku, niespodzianka, no i rekord. Jeżeli chodzi o aukcję dzieł sztuki, obraz Leonardo da Vinci'ego Salvator Mundi sprzedany na aukcji za, uwaga, 450 milionów 312 tysięcy. $500. No właśnie, obrazy nie zmieniają się, przechodząc z rąk do rąk, bo to jest dość ciekawe, że one dalej są te same, mimo że wyceniane są coraz wyżej. Raczej to chyba należy patrzeć nie na obraz, tylko na to, co się dzieje w gospodarce. I ostatnio, mamy za dużo pieniędzy w gospodarce i dlatego można je wydawać na obrazy. Które nie wiadomo, co się stanie z tą gospodarką. Jak przyglądamy się to, co się dzieje ostatnio na Wall Street, bardzo takie rozedrgane te rynki. I możliwe, że inwestorzy też są rozedrgani i mówią, no Boże, ten obraz, przynajmniej to się nie zmieni. Dziękuję bardzo. Najciekawsze i najważniejsze wydarzenie gospodarcze komentował dla Państwa Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. Ja już mówię, do usłyszenia. Kolejny informator w poniedziałek o 9.30. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład Samsung Galaxy J3 5 cali LTE, ekran Super AMOLED za 549, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda Główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem rankingu Lubię bo polskie jest firma Syntos. Partnerem nagrody Lubię bo polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Myślisz o rozstaniu z papierosami? Masz dobrą okazję, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Podejmij wyzwanie z Desmoxanem. Zobaczysz, że będzie łatwiej niż ci się wydaje. To może być i twoje święto. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No jeszcze tak niedawno był kwadrans po 9, a teraz prawie kwadrans przed 10, no dobrze 16. Nie, jak jeszcze trochę pogadam, to będzie kwadrans przed 10. Uśmiecha się do Państwa w studiu Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracownia projektowa. Ja już wiem o czym, ale Państwo jeszcze nie do końca. Dziś będzie o pewnej książce, o książce pod tytułem Dom Polski, meblościanka z Picassami. Książkę tę napisała Małgorzata Czyńska, ale zanim rozmowa z autorką, to może ja powiem taką rzecz. O czym ta książka nie jest? Otóż nie jest to analiza tego, jak Polacy mieszkali, jak obecnie mieszkają. Nie jest to też rzecz o tym, jak projektować mieszkania. To rozmowy głównie z projektantami starszego i młodszego pokolenia, choć tu też jest stylistka wnętrz, scenograf, historyczka sztuki, przedsiębiorca i socjolog. Rozmowy głównie o ich domach, ale też o ich pracy. I właśnie z tych opowieści układa się historia polskiego domu, dwudziestowiecznego i początku Polaków tego wieku, mówi autorka Małgorzata Czyńska. Nie ma czegoś takiego jak jednorodny dom polski. W każdym domu mieszają się przedmioty, mieszają się obyczaje, tradycja, czasami nawet język. Także przewrotnie stwierdzam, że polski dom jest multikulti. A trochę przykładów na to? No przede wszystkim zmiana granic po II wojnie światowej bardzo nam ten dom wymieszała. Ludzie z Kresów często ostatecznie osiedlili się na ziemiach odzyskanych, na Pomorzu Zachodnim. Tam weszli do poniemieckich domów, weszli w stan posiadania rzeczy, które tak naprawdę do ich rodzin wcześniej nie należały. Zaczęli budować swoje życie właśnie w tych wnętrzach i z tymi określonymi przedmiotami. Teraz po latach te rzeczy są już wpisane w biografię kolejnych pokoleń, bo rzeczy, które mamy w domu, to czym się otaczamy, w jakiś sposób określa naszą biografię, ale też nam nieustannie o tej biografii przypomina. Jeden z rozmówców stwierdził nawet, że Polacy bardzo lubią otaczać się rzeczami, bardzo lubią otaczać się przedmiotami. No tak, podobno jesteśmy narodem, który bardzo tej przytulności potrzebuje i oczywiście możemy też mówić o tym w sensie i pozytywnym, i w sensie negatywnym. Nasze domy są często przeładowane rzeczami, nie umiemy się z nimi rozstawać. Ja bym chciała powrócić do tego, co wspólne dla polskiego domu, bo jednak z tych rozmów pewne ogólne wnioski można wyciągnąć. Lata 50., 60. to były dobre projekty. Lata 70., 80. szaro, buro, mieszkania przeładowane, przypadkowe, takie składziki. Potem lata 90. zachwyt nad tym, co zachodnie, meble od kowala i szybkie pozbywanie się śladów przeszłości, czyli śladów PRL-u. A teraz, no teraz to jesteśmy w procesie zmiany, można byłoby chyba tak powiedzieć. No rzeczywiście można powiedzieć, że tak to wyglądało. Był ten świetny czas, takie jeszcze tradycje przedwojenne, które się przełożyły na późne lata 40. i na lata 50. Dobrzy projektanci, poszanowanie rzemiosła, te przedmioty, no przede wszystkim meble, ale też tkaniny, szkło, ceramika, które wtedy trafiały do polskich domów, były bardzo wysokiej jakości i nic dziwnego, że dzisiaj jest taka moda na przedmioty z tego okresu. Piotr Folkel powiedział bardzo ciekawą dla mnie rzecz o tym, jak zmieniają się funkcje przedmiotów, które mamy w domu. Kiedyś najważniejszy w domu był stół, a w tej chwili podobno najważniejsze staje się łóżko. To tam toczy się życie rodzinne. No tak wynika z różnych badań producenckich. Natomiast jest tak, że w tych małych mieszkaniach bardzo często nie ma już miejsca na przykład na duży stół. Zresztą podobno coraz więcej osób deklaruje, że ten stół jest im zbędny. Na znaczeniu zyskuje łóżko, bo w tym łóżku można i obejrzeć serial na laptopie, i poczytać książkę, i pobyć z dzieckiem, porozmawiać, także tutaj to łóżko, gniazdo zyskuje na znaczeniu. Ale też na znaczeniu zyskuje na przykład stołek, który, jak wynika z badań, może coraz więcej. Także stołek może być naszym stolikiem nocnym, ale może być siedziskiem, może być stoliczkiem pod laptop. To wszystko wynika z tego, jak właśnie zmieniają się nasze potrzeby i jak zmienia się przestrzeń wokół nas. Mam takie wrażenie, że te wszystkie rozmowy to są takie elementy patchworka i każdy może sobie poskładać z tego swój obraz polskiego domu. Mówimy o bardzo, bardzo wielu różnych domach, o różnych obyczajach, o tym, jak mieszały się w domach języki, o kuchni, o urodzie życia, o mentalności Polaków. Myślę, że ta książka też otwiera oczy na to, żeby inaczej spojrzeć na przedmioty, które w naszych domach od zawsze były, albo to, co teraz wybieramy, albo od czego się odcinamy. Ten dom polski jest tak naprawdę w każdym z nas i każdy ma swoją opowieść. W książce Małgorzaty Czyńskiej znajdą Państwo 14 takich opowieści o polskim domu. W książce Dom Polski, meblościanka z pikasami. No i ja muszę tu zapytać, czym są pikasy? Pikasy, tak się mówi na wszelkie wytwory z lat 50. i 60., czyli tkaniny w abstrakcyjne wzory, wazony, figurki, talerze. O, i ja otworzyłaś tak, sobie stronę z pikasami. Tak, polecam Państwu zrobić dokładnie to samo. Wpisać w wyszukiwarkę słowo pikasy i najlepiej wybrać taką opcję zdjęcia. I tu naprawdę zaczynają się otwierać klapki. Tak, ja to znam, ja to widziałam, ja to miałam, to stoi u babci. Prawda, u babci, cioci albo gdzieś tam na targu staroci. Ja bym jeszcze do tej książki chciała na chwilę wrócić, bardzo bo proszę. To, co w niej bardzo cenne, to to, że z tych opowieści wyłania się także historia polskiego wzornictwa, bo autorka rozmawia ze świetnymi polskimi projektantami z różnych dziedzin. Danutą Duszniak, pionierką stylu New Look, tam na pewno są jej wazony, tutaj na tej stronie, co Kasia otworzyła, Markiem Cecułą, ceramikiem, Zbigniewem Chorbowym, tam na pewno znajdziesz szkło, Teresą Kruszewską, to meble i też to jest starsze pokolenie, a młodsze Tomasz Augustyniak, Maja Gaszyniec, Oskar Zięta. To też duże nazwiska w naszym wzornictwie, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie przytoczyć jednej historii. Historii, którą opowiada Zbigniew Chorbowy, projektant szkła. Jak uzyskał strukturę ze spienionych pęcherzyków, słynne szkło Antico. Polecam wrzucić w wyszukiwarkę Antico. Powstało w połowie lat 60. i Zbigniew Chorbowy opowiada tak. Stało się to zupełnie nieoczekiwanie. Zawdzięczamy je panu ministrowi, który wydał zarządzenie, że w danym wyrobie szklanym może być od 6 do 8 pęcherzyków powietrza. Jeśli będzie więcej, to odrzut. Szlak mnie wtedy trafił. Pogłówkowałem i wyszło mi, że skoro 6 pęcherzyków jest nieszczęściem, to 666 będzie zaletą. Szklarze mnie poparli, zrobiliśmy kilka takich produktów na próbę, bez pojęcia jak to się przyjmie. No i przyjechał francuski klient. Pokazałem mu ze 20 naczyń bezbarwnego Antico. Na pniu wszystko kupił. Ciągle eksperymentowaliśmy, czym posypywać, żeby wyszło więcej pęcherzyków, wręcz piana. Pani Malicka, nasza sprzątaczka, zaproponowała, żebyśmy posypali materiał proszkiem do prania. Wyszło genialnie. Antico to był wybieg. Kiedy się nam zepsuło szkło, wołaliśmy Antico, a hutnicy sypali Xi i już było dzieło sztuki. No i taka między innymi historia w książce i może jeszcze jedna, ta mniej optymistyczna, opowiedziana przez Krystynę Arską-Perepłyś, projektantkę, która pracowała w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w najtrudniejszych latach, bo 70. i 80. wspomina. Ludzie do tego stopnia przywykli wtedy do niedostatku, że nie śmieli już nawet marzyć. Zadowalali się byle czym. Pamiętam, że na pytanie, jak powinien wyglądać twój wymarzony dom, jeden z respondentów odpowiedział, że chciałby tylko, żeby ściana w pokoju dziecka była 20 cm dłuższa, bo by można było zmieścić tam łóżko. A może ściana, żeby była prosta, prawda? Oj, prosta to w ogóle. Tak właśnie panie z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego projektowały między innymi tapety i specjalnie te tapety były we wzory, żeby ukryć różne niedoróbki. Niesamowite, tak, te historie też właśnie w tej książce. Agnieszka Stępień i książka Dom Polski. Meblościanka z Picassami, książka Małgorzaty Czyńskiej. Mamy kilka egzemplarzy do podarowania. Proszę pisać. Nasz SMS to 71-335. Dobrze zapamiętałam? Bardzo dobrze. Dobrze. I proszę nie zapomnieć o podaniu adresu. A ja polecam wrzucić w wyszukiwarkę szkło Antico i Picassy. I hear a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tighter binds, because you're mine, I walk the line.